ऐं जेकी खाउन अॻु हुआ तिन बेशक फिरेब कयो, पोइ सभु बुछड़ी सज़ा अल्लाह जे हथ में आहे। सभु को जीव जेका कमाई कंदो आहे सा अल्लाह ॼाणंदो आहे, ऐं काफ़िर सिघो ॼाणंदा त कंहिं लाइ आख़िरत जो घर आहे।